Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer ve günaydın Özdeş. Günaydın. Biz bugün Kloketen'le açtık. Kloketen bir Şileli grup. Aslında Şileli demek doğru değil. Onlar Selknam olarak, yani Ona olarak tanımlıyorlar kendilerini. Burada dinlediğimiz parça da Huz Kekeç, Sena, yani Selknam ulusunun kendi dilinde bir parça. Aslında bir seremoniye atıfta bulunuyor ama onunla birlikte dünyada yaşananları, işte insanın o bitmez tükenmez seyahatini bu topraklar üzerinde ve bu seyahat içerisinde de ne kadar direnmesi gerektiğini anlatan Ona dilinde bir parça. Bu parçayı yaratanlardan birisi de Eric Chino Montoya, Santiago'dan aslında, fakat kendisi vefat etti. Çok genç yaşta vefat etti. Kloketen'de Ona dilinde, yani Selknam dilinde, ki bugün onlardan konuşacağız tahmin edebileceğiniz gibi, genç erkekler demek. Şimdi oraya geleceğiz ama öncesinde ufak bir haber var. Güzel bir haber. Bu şey, yeni yıla girerken 2020'yi burada, 21'i burada tamamla, 20-21 hepsi birbirine girdi ama 2021'i burada tamamlarken aslında güzel bir haberle kapatıyoruz. Şöyle, Rosebud Sioux kabilesi, yani Lakotalar, güzel bir zafer kazandılar. Bunu mahkemede kazandılar. Aslında yani bizim burada başından beri anlattığımız, önce eşeği alıyorlar, ondan sonra geri veriyorlar. Sonra biz seviniyoruz, yaşasın eşeğimiz geri döndü diyor. Onun gibi o hikayelerden bir tanesi. Lakotalarla Amerika Birleşik Devletleri arasında vakti zamanında yapılan ve bizim defalarca anlattığımız burada Fort Laramie Sözleşmesi'nde aslında Lakota ulusuna, Sioux ulusuna Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlık hizmetleri vermesi gerekliliği, yani böyle bir zorunluluğu vardı. Fakat bu sağlık hizmetleri COVID'de daha fazla gün yüzüne çıktı ki aslında inanılmaz derecede yetersiz. Ve bu mahkemeye taşındı COVID süresince ve Rosebud Sioux kabilesi artık kendi rezervasyonlarında full time bir physician'ın, bir doktorun bulunmasını yoktu. Biliyorsunuz biz bunu COVID'in erken günlerinde defalarca anlattık. Rezervasyondaki insanların çok zor durumda olduğunu, birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını, fakat dışarıdan gelen, her ne kadar rezervasyonlar kapatılmış olsa da kendilerince yolları mümkün olduğunca kapatmaya çalışsalar da, ki bununla birlikte Güney Dakota valisiyle de çok defalarca kafa kafaya geldiler, kadın diri gibi onların açılması gerektiğini savunuyordu. Bu insanlar da hayır, sizin buraya tekrardan hastalık taşımanız, aynı eski günlerde bize muhtelif enfeksiyon hastalıklarını taşıdığınız gibi bugün de COVID taşımanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim burada yeterli sağlık servisimiz yok, sağlık çalışanlarımız yok. En yakın şeyler, merkezler, sağlık merkezleri gidebileceğimiz büyük şehirlerde ve orası da ciddi anlamda bir yol kat etmemiz gerektiğini, zorunluluğunu getiriyor dediler ve en sonunda olay mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden evet, gerçekten rezervasyonlardaki mevcut sağlık hizmetleri, bizim başından beri sağlamış olmamız gereken, yetersiz. Ve bunun en azından Rosebud Sioux kabilesi için, yani Lakotaların bir bölümü için, biliyorsunuz Dakota eyaletlerinde her ikisinde birçok ufak tefek böyle fragmente olmuş, parçalanmış rezervasyon alanları mevcut. Onlar için hiç olmazsa bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bir an önce de devreye sokulması gerektiğini veren bir karar oldu. Bu da tabii emsal niteliği taşıyacaktır diye ümit ediyoruz ve umarız diğer rezervasyonlarda benzer bir şekilde hareket ederler bir an önce. Ve Fort Laramie Lakotaları bağlayan bir sözleşme. Dolayısıyla işte ülkenin güneyinde, Arizona'da ve diğer bölgelerdeki Navajo'lar mesela, onlar da çok ciddi bir şekilde COVID'den etkilenmişlerdi. Onlar ne yapacaklar? Bunlar da izleyeceğimiz, zaman içerisinde buradan dinleyicilerimize paylaşacağımız konular arasında Peki olacak. Bikem, ben de bir şey sorayım. Lakota dilinde akşam yemeğinden sonra günaydın nasıl deniyor? Ben İngilizcesini biliyorum sadece. Neyse, bu gerçekleşmiş. Good morning after supper yani. Oldu. Birden kala kaldım. Ama bu arada dinleyicilerimize buradan da ufak bir bilgi paylaşalım. Eğer Navajo ya da bu beyaz insanın sürekli unutulan lisanlar olarak kategorileştirdiği ama halkları açısından tabii unutulmamış olan ana dilleri öğrenmek isterlerse şimdi buradan ismini zikretmeyeyim ama çok tanıdık bir aplikasyon var. Cep telefonlarına yükleyebilecekleri ve lisan öğrenebilecekleri. Google'da arama yaparlarsa kolaylıkla erişebilirler. Bir tane puhu kuşu var hatta şeysi olarak, ikonu olarak. Orada Navajo öğrenmeye başlayabilirler dilerlerse. Lakota var mı bilmiyorum ama ben zannettim ki Ömer Bey siz indirdiniz oradan öğrenmeye başladınız sende. Yok, şimdi öğrendim, indireceğim tabii. Şimdi biraz şeyleri bugün malum senenin son dikilen kayası. Artık yeni yıla doğru böyle koşar adımlarla ilerliyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmeden fazla bir değişiklik olacak mı olmayacak mı ondan da emin değilim ama 2022'den buradan dinleyicilerimize merhaba demeden önce son programı ben biraz bizim her zaman üzerinde durduğumuz, durmaya özen gösterdiğimiz farklı halkların işte beyaz insanın demin de söylediğim gibi yok oldular artık, yoklar, onlar extinctler, nesilleri tükenmiş dedikleri halkların aslında var olduklarını, nesilleri tükenmiş olsa da bunların sebeplerini ve bu süreci ve aynı zamanda bu halklarla ilgili bazı bilgileri paylaştığımız bölümlerden birisi olsun istedim bu 2021'in son dikilen kayası ve sizi işte Kroketen'le açtık ve size biraz Selknam ve Ona halkından bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bu hikayeler değişmiyor. Yani biz bugün de Akdeniz'deki mülteci geçişlerinde bunların ve onların Avrupa tarafından bloke edilmesinde aslında aynı kafa yapısını görmeye devam ediyoruz. Ve kafa yapısı değişmediği sürece de zaten bu süreçlerde değişmeyecek. O yüzden biraz Onalara bakalım istedim. Sizi böyle şöyle bir küreyi çevirip Güney Amerika'nın en uç noktasına, Şili'ye, Tierra del Fuego'ya, Magellan'ın orayı gördüğü zaman aa bak işte aslında Tierra del Fuego dediğiniz zaman zannediyorsun ki hani volkanik bir arazi işte koca koca volkanlar var ve onlardan lavlar aşağı iniyor. Ben çocukken öyle zannederdim ama değil. Oraya geldikleri zaman çok büyük şeylerle karşılaşıyorlar. 1500'lerde Avrupalılar. Ateşlerle karşılaşıyorlar ve bayağı yani bonfire diyebileceğimiz büyük kütüklerin yandığı ve sürekli yanan şeyin karanın belirli noktalarında konuşlandırılmış büyük ateşlerle karşılaşıyorlar ve oraya ateş ülkesi diyorlar. Onun hemen kuzeyinde de zaten Patagonya var. Şu hani meşhur marka Patagonya'dan ziyade aslında bir bölge orası ve bölgenin özelliklerinden bir tanesi de orada Magellan'a göre Patagonlar yaşıyor. Yani devler yaşıyor. Gittikleri zaman ya yani oraya vardıkları zaman böyle çok uzun boylu ve iri insanlarla karşılaşıyorlar. Hatta 1,87 boylarında bu insanlar. Magellan da onlara bakıyor, Patagon diyor. Ondan sonrasının ismi de Patagonya oluyor. Yani devler ülkesi. Altında da ateş ülkesi var. Tierra İnanılmaz del Fuego, yani ateş ülkesi, evet. ateş ülkesi. Yani böyle inanılmaz egzotik isimler, egzotik hayatlar ve tabii hepsi asimile edilebilir ya da öldürülebilir. Çünkü onlar için onlar bir şekilde yani oraya gelenler için, Avrupalılar için onlar aslında çok da insan klasmanında değiller. Her neyse o klasman. Her neyse burada tabii ilk önce böyle 1500'lerde geliyorlar. Acayip soğuk. Antarktika'nın dibi yani. Yüzsen Antarktika'ya varırsın. Dolayısıyla diyorlar ki ya burası bizim çok işimize yaramaz. Biz kuzeye yoğunlaşalım. Fakat sonra işte bu genişleme politikalarında güneye doğru 1800'lerde bir sınırlar açılıyor. Ve orada hani hiç kimse yaşamıyor. Boş ülke ya. Toprak şeyler açılıyor. Toprak insanların, batılıların yani Avrupalıların kullanımına yerleşimcilerin kullanımına açılıyor. Ve buna da aslında Conquest of the Desert deniyor. Yani çölün fethi 1870'lerde gerçekleşiyor. Ve burada onalar silahlı beyaz adamla karşılaşıyorlar. Ve çok ciddi bir jenosit gerçekleşiyor. Buradaki bu halk normalde işte oklarıyla, yaylarıyla, mızraklarıyla avcılık ve toplayıcılık yaşayarak geçinen halk. Çünkü arazi tarıma elverişli değil toprak yapısı açısından. Dolayısıyla böyle bir şey lamaya benzer küçük hayvanlar var. Onları avlıyorlar. İşte böyle minik faremsi başka memeliler var. Onlarla besleniyorlar. Onun dışında da işte muhtelif şeylerden makilerden topladıkları bu böğürtlen gibi ufak şeylerle besinlerine temin ediyorlar ve aynı zamanda da aslında kuzeydeki Kuzey Amerikalı halka da çok benzemiyorlar. Daha yakın oldukları, dünya üzerinde yakın oldukları bir topluluk aslında Avustralyalı aborijinler. Her ne kadar arada çok ciddi bir mesafe olsa da ta Gondwana dönemlerine gidersek bütün kıtaların birleşik olduğu aslında oradan bir akrabalıkları var. Tabii insan var mıydı yok muydu orası büyük bir soru işareti ama şey olarak yani kültürel ve mitoloji aynı zamanda işte kaya resimleri ve işte rüyanın kendi topluluklarında kapladığı yer olarak Avustralyalı aborijinlerle çok ciddi yakınlıklar, örtüşmeler gösterdikleri söyleniyor etnograflar tarafından. İşte beyaz adam geliyor, beraberinde koyun sürülerini getiriyor. Şimdi onalarda yani Selknamlarda şöyle bir şey var, anlayış var. Komünal yaşıyorlar. Semi nomad dedikleri yani yarı yörük, yarı göçer bir hayat tarzları var. Aslında kendi belirli arazileri var ama araziler arasında seyahat ediyorlar ve kendilerini bu şekilde idame ettiriyorlar. Gerek av, gerek işte toplayıcılık olarak. Ve yani kendi aralarında tabii ki böyle bazı çatışmalar, anlaşmazlıklar, hatta savaşlar dahi olabiliyor. Bu da zaten mitolojilerine yansıyor. Birazdan biraz mitolojilerine de gireceğim. Orası çünkü çok oldukça enteresan ve çok kompleks ve ne kadar kompleks ve dinamik bir topluluk olduklarını aynı zamanda biz kendi hikayelerinden ve inançlarından görebiliyoruz. Yani Avrupalıların zannettikleri gibi bunlar vahşi işte hayvandan bozma yaşayan şeyler, türler değil. Köle olmaya en uygun insanlar değil yani. Değil. Zaten köle edilmiyorlar. Fakat 1887'de Lucas Bridges diye bir adam bir güzel geliyor. Bunlardan böyle işte yani yüzercesini diyeyim bir gemiye dolduruyor. Aslında adamı hep şeyde tarihte işte bir iş adamı olarak lanse ediyorlar. Fakat köle tacı. Hayır köle taciri dedi yani köle yani yaptığı şey aslında bu insanları alıyor bir gemiye dolduruyor ve bunları dünya fuarına götürecek Avrupa'da. Ya bu dünya fuarı da kendi içerisinde garabet bir nosyon ama o dünya fuarında bunları şey yapacak exhibit edecek yani bir stand. Sirk, sirk işte tabii. Ya, aynen. Sirkte yaban hayvanları sirkte gösteriyorlar ya. Evet, fakat burada çok enteresan dinamikler var aslında bu hikayede. Şöyle, adam bunların, yani onaların lisanını akıcı bir şekilde konuşmayı öğreniyor ve onlarla iletişim halinde. Yani kim kötü, kim ne kadar kötü, kötülük nasıl şey yapılabilir, değerlendirilebilir? Yani bunların hepsini aslında sorguladığımız bir süreç bu. Şöyle, Lucas Bridges bu insanların lisanlarını akıcı bir şekilde konuşmayı öğrendiği için tabii bunu tamamen ticari kaygıyla yapıyor. Çünkü bir kitap yayınlayacak. Yayınladığı kitapta da bunların mitolojilerini anlatıyor. Fakat bu şu anda çok önemli. Çünkü o zaman da yani mitolojinin ilk bu kadar pürüzsüz haliyle tabii Lucas Bridges'in onu böyle biraz masallaştırmış haliyle de bize ulaşabiliyor o zamanın hikayeleri. Yani 1800'lerdeki Ona halkının mitolojisini biz Bridges'in kitabı sayesinde bir nebze tanıyabiliyoruz. Bunu daha sonrasında Lucy Chapman bir adım öteye götürüyor. Çok ciddi bir etnografik çalışma yapıyor ve burada Anne Chapman, pardon. Burada gidiyor, ona halk ile birlikte yaşıyor. Onların son hayatta kalan şamanları Lola Kiepşe'nin kentlerine, yani bu bir tür şamanizm onların, onaların inançları. Onları kaydediyor ve şu anda bu da Smithsonian arşivinde. Ben onu hemen bizim interaktif yeni Diklenkaya formatımızda dinleyicilerimize paylaştım. Dilerlerse onu dinleyebilirler. Hatta şuradan direkt kloketini de paylaşayım. İsterlerse bu grup hakkında da, yani bizim parçayı paylaştığımız grup hakkında da bilgi edinebilirler oradan. Şimdi Bridges ne yapıyor? Bu insanları topluyor, Avrupa'ya götürüyor dedik. Fakat burada işte dediğim gibi, yani kim iyi, kim kötü, ne, kim nerede, ne kadar iyi, kötü, yani bütün bunları sorguladığımız bir süreç. Çünkü misyonerler devreye giriyor. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Yani aynı misyonerler Kuzey Amerika'da biliyorsunuz çok ciddi bir dini asimilasyondan mesuller. Çocukların okullarda öldürülmesi sırf Hristiyan olmak için zorlanmasından ve ölüme kadar varan bir süreç. Mesuller. Fakat güneyde söz konusu serknamlar ve onalar olduğu zaman misyonerler onları korumak ve mümkün olduğu kadar onların kendi kültürlerini ve dillerini koruması için ve aynı zamanda Bridges'in de bu insanları sanki hayvanlarmış gibi kafeslerde bu dünya fuarında sergilememesi için, aa bakın işte ben egzotik canlılar buldum şeklinde çok ciddi bir kampanya yürütüyorlar. Ve dolayısıyla Bridges İngiltere'ye olan turunu iptal etmek zorunda kalıyor ve Belçika'ya kadar gidebiliyor. Fakat bu yolculuk sırasında zaten az sayıda olan serknamlardan gemiye aldığı insanlarda işte salgın hastalıklar, yolculuğun zorluğu vesaire hayatlarını kaybediyorlar. Çok çok çok çok az sayıda insan geriye dönebiliyor. Yani Evet, kendi topraklarına geri dönebiliyor. hiç tanımadıkları virüslerle karşı karşıya kalıyorlar ve yok oluyorlar tabii. Yok oluyorlar. Zaten aslında bu çölün fethi esnasında da işte yukarıdan yerleşimciler aşağıya doğru indikleri zaman, yanlarına koyunlarını getirdikleri zaman öyle bir hal alıyor ki oradaki çatışmalar. Şimdi onalara göre her şey herkesin. Ya yani hiç kimsenin bu benim koyun sürüm bak üzerinde damgalarım var şeklinde bir hayat tarzları yok. Onlar paylaşıyorlar, komünel yaşıyorlar. Dolayısıyla yukarıdan aşağı koyunlar geldiği zaman aa ne kadar güzel benim işte gidip avlanmama gerek yok. Daha kolay bir şekilde burada bir sürü koyun var. Onlar o koyunları avlamaya başlıyorlar yiyecek için. Bu da tabii ciddi bir çatışma şeysi başlatıyor, zemini oluşturuyor. O çatışmalar sürecinde de iş öyle bir hale geliyor ki artık Şili hükümeti, yani tırnak içerisinde beyaz hükümet, yani hükümet. Çünkü onaların bir hükümeti yok. Olmadığı için de zaten başlarına gelmeyen kalmıyor bir şekilde. Çünkü beyaz adamın dünyasında onlar var olmuyorlar hükümetleri olmadığı zaman. Her neyse Şili hükümeti diyor ki sen işte diyor bana bir ona kafası getirirsen, yani bir serknam kafası ya da hadi kafayı kesemedim boşver iki tane kulak getirsen de yeterli, ben sana bir pound vereceğim diyor. Ve bunun üzerine ciddi bir jenosit başlıyor. Zaten asıl işte serknamlar yok oldular, yok edildiler ve bu bir jenosittir denmesinin nedeni aslında bu çölün fethi. Beyaz adamın oraya 1800'lerde yerleşti. Yani neredeyse şeye geliyoruz artık. 1900'lere yaklaşıyoruz. Yani yakın zamanlardan bahsediyoruz. Fakat bugün enteresan bir şekilde hala serknamlar var. Ladondo'nun da defalarca hatırlattığı gibi biz gitmedik, hala buradayız. Bir yere de Hala burada yaşıyorum. gitmiyoruz. Evet, Ben de hala bir burada. ufak şey ekleyeyim. İzin verirsen bu Boric, şimdi yeni 35 yaşındaki yeni solcu sosyalist Başkan Gabriel Boric'in seçim zaferi kutlanıyor. Her tarafta on binlerce kişi tarafından. Hatta Zafer Yörük de gazete duvarda Şili bir kabustan uyanmak başlığıyla güzel bir yazı yazmış. Ve bir Santiago'lu öğretmenin sözleri de dünya medyasında sıkça alıntılandı diyor Zafer Yörük. Bu tarihi bir gün çünkü biz yalnızca faşizmi ve sağcıları değil artık korkuyu da yendik diyor. Şimdi burada ilginç olan şeylerden bir tanesi de Boric'in kendisinin de senin demin sözünü ettiğin yerlerden geliyor. Magellan şehrinde, yani Antarktika'ya çok yakın. Yani Ya aslında çok önemli bir şey. Yani o sizin söylediğiniz, yani yaptığınız alıntıda en önemli kelime bence korku. Çünkü faşizm gibi, ırkçılık gibi nosyonları besleyen şey aslında tamamen korku. Çünkü korku nefrete yol açıyor. Korktuğu şeyden insan nefret ediyor. Ama tanıdığınız zaman, el uzattığınız zaman, konuştuğunuz zaman, paylaştığınız zaman çok farklı zeminlere gelebiliyorsunuz. Tabii Bridges burada muhtemelen bir istisna. O paylaştıktan sonra alıyor onları dünya fuarına götürüyor ama... O işte dediğim gibi hani istisnalar kaideyi bozmaz gibi bir klişeyle yolumuza devam edelim. Ben çok kısa kalan vaktimizde mitolojilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi işte solstisi geride bıraktık, yılbaşına doğru gidiyoruz. Tam öyle mistik bir dönemdeyiz bazı kişilere ve bazı toplulukların inanışlarına göre. Selknam'ın mitolojisi de çok kompleks, çok dinamik, çok keyifli hikayeler barındıran. Gerçekten yani dinleyicilerimiz merak ederlerse şiddetsizce araştırmalarını tavsiye Hararetle, edeceğim. hararetle. Hararetle, aynen hararetle tavsiye edeceğim bir şey. Hikayeler silsilesi. Hepsi birbirine bağlantılı. Ve onların aslında toplumsal yapısını da oluşturuyor. Ben şimdi bir tane ufak minik İspanyolca bir animasyon göndereceğim. Twitter üzerinden gene her zamanki gibi Diklenkaya hashtaginden ulaşabilirler ona. Fakat programın sonrasında bir başka link daha göndereceğim. Oradan da aslında Anne Chapman'ın bu etnografisi üzerinden bütün bu mitolojiklerin ve bu şaman seremonilerin arkasındaki asıl hikayeyi anlattığı detaylı bir sayfada göndereceğim. Şimdi ben onun çok, çok 30 saniyelik bir özetini vereceğim. O da şöyle. Aslında Platon'un mağarası. Bütün olay ondan kaynaklanıyor. İşte klasik eski kültürlerin ayla güneşin arasındaki o bitmez tükenmez birbirlerini bir türlü bulamaması hikayesine kadar giden birçok farklı kültürle ortak noktalar barındıran monodeist yani tek bir tanrıya inanan fakat bunun yanında işte bazı ruhani yaratıklara da inanan işte ay olsun, güneş olsun fakat bunların aslında şaman olduklarını ve daha sonra bu pozisyonlara geldiklerini anlatan bir hikayeler silsilesi ama Platon'un Mars'ı dedim olay şu. Bütün her şey aslında ayın oluşmasıyla başlıyor. Ay bir kadın, güneş de bir erkek ve eskiden Selknamlar maternal bir anaerkil bir toplum. Fakat işte bir gün güneş bu kadınları aralarında işte o zaman ay da var. Ben şimdi Türkçe isimleriyle anıyorum bunları kafalar karışmasın diye. Bunlar nehirde banyo yaparlarken aynı zamanda toplumun şaman kesiminde oluşturuyor bu kadınlar. Bir konuşmaya şahit oluyor ve orada aslında bu şaman çadırının içerisinde bahsettikleri ve yer altından gelen o korkunç canavar kadın herkesi işte çıkıp bunu seremonilerinde de inanılmaz güzel kıyafetlerle yani kendi yaptıkları işte kök boyaları ya da kömür boyaları ve beyaz boyayı kullandıkları vücutlarını boyadıkları şeylerle de seremoni yer destekçileri görsel destekçileriyle de anlattıkları teatral sunumları var aslında. İşte orada yer altında korkunç bir tane bu dişi bir yaratık yaşıyor ve bu yeryüzüne çıkıp insanları avlıyor. İşte bunun için belirli ritüellerin yapılması lazım. Kadınlar nehirde yıkanırlarken aralarında işte dediğim gibi ay da var. Kendi aralarında konuşuyorlar ve gülüşüyorlar. Ha ha ha aslında bu bir şey, secret bir sır. Bunların hepsi insan. Sadece işte canavar kılığına girip halkın arasında karışıp onları korkutuyorlar. Güneş bunu duyunca diyor ki aman Allah'ım biz bugüne kadar aldatıldık mı? Bizi aslında canavar değil de insanlar mı tehdit ediyormuş? Onlar mı bizim toplumumuzu kontrol ediyorlarmış ve belirli şeyler getiriyorlarmış, kurallar getiriyorlarmış? Bunun üzerine gidiyor bunu erkeklerle paylaşıyor. Erkekler arasında tabii kloketenler de var, genç erkekler de var. Ve onlar bir plan yapıyorlar. Bu plan zarfında da geceliğin kadınların içeride bulunduğu şaman çadırını basıyorlar. Bütün kadınları öldürüyorlar. Yani şamanizme gelmiş bütün kadınları öldürüyorlar. Ve bunların başındaki ay kaçmaya başlıyor. İşte ay kaçıyor, güneş kovalıyor. Ve dolayısıyla bizim bu diurnal sirkülasyonumuz meydana geliyor. İşte gece ve gündüz arasındaki fark. Ve geceleri Ay yani kadın çıktığı zaman her zaman için insanların üzerinde duruyor ve diyor ki ben sizin yüzünüzden buradayım diyor. Bu bütün bu süreç içerisinde de sırrı erkekler devralıyorlar. Şimdi sır ne? Sır aslında korkulacak bir Evet. şey yok. Buradaki bütün impersonasyonların hepsi aslında insan. Süper natürel bir şey yok. Fakat biz bunu sır olarak tutalım. Ritüellerimize devam edelim ve toplumsal yapıyı koruyalım. Bunu kadınlar da biliyorlar, erkekler de biliyorlar ama bilmiyormuş gibi yapıyorlar. Bu da aslında işte Platon'un mağarasına biraz güzel bir ta nerelerden gönderme oluyor. Biliyorum vaktim aştı ama benden bugünlük bu kadar diyeyim efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Hayır. üzere. Görüşmek üzere Hikaye, sevgili. evet, yeni yılda görüşmek üzere. İyi yıllar. İyi yıllar. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.